kan jag ställa, kan jag få ett botten på tekid, vetëm. Sen e gjamiat janë prej tullave, prej gurit, ndreçta, edhe më të është saha e gjamis. Më edhe në gjamin nuk ka vore, veç në saha të mezgjit, ka vore. Dhe shumit e gjamiat janë qështu. Osmalik mi kam bo gjamiat, kam bo dhe vore për rrët gjamiave, ata që të janë saha e gjamis. Dhe shto gjamia, dhe mon, a është gjajz më fal, aso është gjajz më fal. Nëfës e ljohat. A ka murin, saha? A ka, që ofë, ka nërë mesele, ka mur, s'ka mur. Ka mur, nuk ka gjajz më fal. Nuk ka mur, a gjajz më fal gjami më rëndë. Ama, në gjami më rënda, është gjajz më fal, a jashtë nuk është gjajz më fal. Kur ka mur. Po, ka mur. Kur ka mur, po. Nuk ka gjajz më fal as mren, as jasht. Po. Ha. Kur nuk ka mur, a gjajz. Po, mrejna, jasht, nuk fa. Jashtë. Nëse s'ka gjami tjetër, shekhna? Atëherëm, jani këtu vjen meselejt, mos saha, mefseli. Ja ka më fal vetëm, mas më fal me gjemaat, ja ka më falë me gjemaat të kënë që ka vërë. Kja është ma akhap. Më falë me gjemaat, është ma, jani, kalajnë shërjet, jani, ja, zdo me thamë ma kalaj. Ma pak zarar. Ma pak zarar. Ma pak zarar. Edhe mund me thamë që është ma augjeb, me falë me gjemaatin, vëllëv që ka vërë, se më falë vetin, se kur të falet vetëm, ka lanë gjematin, gjemati asë farzë. Kur të falet me gjematin këtu, ka ba farzin, lakin ka ba një kërahet. Kë kërahet farcohet edhe pakicet. Farcohet kur të shkën gjami për varin. Ama e që edhin që nuk ka gjajnë u falë gjami që ka varë, fët la hawla vë la kuvëta illa billah. Gjami qëtër së pëkam, edhe anë dhe mu falë me gjemaat, kërë është ma mirë se mu falë vetë. Shekhna, në kam vetë neve atë shëbab atë jetëne. Për këtë mesele, edhe vore për në kjo është gjamia, këtu ka vore. Mi hek vore nuk ka mundësi, na u kina thonë ative, është mirë me bo murë këtu, edhe këtu murë, që me do këtë vejnë e voreve për vejnët sahës gjamisë. A është një makrëgjë mirë? Kja është abërë? Po, kja është abërë. E lëkën të farën të në kërshë i barë? Po, e këna në murë të. A, murë. Po, edhe këtë këna në murë që jemi qanë. Dhe me thamë që dënë me vë murë. Po. Dënë me vë murë. Po. Kja është farë që kemi vë këtë murë, këto. Po. Në vëtë? Në vëtë.